Hallo, dis ek, ja. My eerste potgooi vir die nuwe jaar 2009. En dis hom nogal kakkerig as jy dink. Ons is al in die derde maand en ek maak nou eers my eerste potgooi. Maar ek het vanaand by die huis gekom. En toe nog ek wag, ek moet nou gauw so vinnig 'n potgooitjie maak. Net so vir die grap, wel, net om te kyk of ek het nog kan doen. So ek van tevore gesê het, ek gaan 'n potgooi maak soos ek lus voel. Ek het nie eintlik 'n skedule waarop ek dit wil maak nie. So as ek dit wil maak, maak ek dit. As ek dit nie wil maak nie, dan skiep ons maar 'n paar weke, so maar in die geval 'n paar maande. Is dat regtig baie gebeur. Ons het van die sneeu af gehad tot waar die kriketspelers gister geskiet het. En allerhand tussendeur Kersfees en eers ergste sneeu in 18 jaar in Londen. En die werk, ek dink dis wat my bykie oomlik terughou, bykie gestres, maar ek sê dat besluit, jy weet, sy gat met dit, ek gaan laat my stres mee nie. Die werk is werk en by die huis is by die huis, en dis ook nou sommer lusvol vir 'n potgooi vanaand, toe dacht ek, vinnig, ek het vir my een nieuwe appie op my iPhone gedownload, hulle noem ons soeets as iTalk, of Griffin's iTalk vir die iPhone en die iPod Touch. So as hulle maar sien hoe klink het, jy connect hom nou op met wireless, of jy hoekom op jou netwerk, en dan kan jy die files nou oortrek. So toe dacht ek nou sien dat ek die app gedownload het, moet ek hom gaan gebruik. En wat dan nou beter is, hoe vinnige potgooi te maak. Ek probeer dink, wanneer was die laaste potgooi wat ek gemaakt het? Die laaste potgooi was seker voor Kersfees gewees. Kan het so lang terug wees? Ja, want toe het ek een video uitgesit van die sneeuw in Londen. En ek het nou die dag, het ek soms, toe die park was, ons gaan cricket speel het, het ek die camera gevat en net aangesit en omtrent 500 foto's geneem, soos ons afgelopen het park toe en teruggekom het. Wat ek so in 'n slide so ingesit het, maar ek sien hy speel nie lekker op wat sy ding sy naam YouTube nie, maar uit amper brand ek my, maar dis nou alles so deel van die experimente wat ons maak. Ja, op die oomblik potgooi lyk my was maar skaars. Maar ons het 2-3 ouens wat potgooi maak. Maar oor die meerderheid is dit maar baie stillerig. Want dink is ook maar die lewe wat in die pad kom. Maar soos ek sê, ek maak nie verskoning nie. Ek gooi hom wanneer ek hom wil gooi of wanneer ek hom kan gooi, en nou vanaand ek lus gewees vir 'n potgooi. Ek het alweer my website ook verander. Dit sal ek nooit einde kry nie, dink ek. Nou, ek het, iemand het vir my gesê, waar die hele ding eintlik begin het, ons vat 'n stapie terug. Iemand het vir my gesê, ja, maar jy moet geld uithaal om jou eie website op te sit, en het kost jou geld om 'n potgooi te maak. Toe sê ek vir hulle, nee, wel, nie eintlik nie. Al wat het jou geld kost, as jou eie domein registreer, so ek in my geval dofriesinter.net geregistreer het, en potgooi.eu, en ek het omtrent nog 'n hele ander span domeine, wat ek ook gebruik. Maar, alles is daar as verniet, so ek probeer nou, ek het teruggegaan blogger toe, maar met blogger kan jy hom nou verander, en so 'n bietjie tekie is, jy verander net jou DNS, hulle dit wys na blogger toe, of blogger, en dan gebruik jy bloggers templates en sy website self in plaas van WordPress. WordPress is seker makkeliker, jy kan meer om het om doen, maar so ek sê, dit is alles deel van my experimente. Ek het al vorige keer ook gesê, ek wil dit meer experimenteer daarmee, tot ek die regte medium kry wat ek wil gebruik. So ons sal nou maar sien hoe lang dit hou voor ek nou weer iets anders gaan aantrui. Ek het op stadium gedink om meer videopot gooi te maak, maar video editing en tyd, daai tipe goed, dis nie, ek het nie regtig krag daarvoor nie, so ons laat maar vir die ander ouens los wat meer professioneel is, en ons sal nou maar sien wanneer ek weer 'n potgooi maak. Ek weet, potgooi is so, jy het vir 3 maande nou afgeleef, 4 maande, en dan maak ek nou 'n potgooi, en dan sommer môre aand as ek weer lus om een te maak, dan by die gogga jou weer, en dan gaan dit vir 2-3 maande gaan dit goed, en dan let leer jy dit weer, en dan gaat jy maar so aan. Ja, wat kan ek vertel, hier op die Wondereiland, op oomblik is dit koud, dit is nie, wel, ons het dan een goeie dag gehad gister, ek dink het was gister, het was aan Moerse 9 grade gewees op die stadion, Ek was amper reg om my swembroekie aan te trek, my Bentley belt aan te sit, my vlerkies en af te skiet see toe. Dan nou nie so ergie en vanoggend is het weer reënerig, so ek weet nie, hulle praat hier van sneeu môre. Ek was al klaar lag en dan beteken dit ons sukkel weer op die treine. Nou gepraat van die treine vanoggend, sny ek hier af. Ek kry die trein hier van Terrington Station af. Net so 10 minute se loopie van my af, nie eers 10 minute se loop, die 5 minute se loop eintlik. En die trein was laat gewees. Nou as jy op die treine hier rondry, dan jy kry mense wat altyd in dieselfde kompartemente sit. Dieselfde gesig, dieselfde kompartement. Hulle sit naast aan by dieselfde seat ook as haar seat is. Maar vanoggend is die trein nou laat gewees en toe pak die mense raai trein. Yes, is hulle pak om tot teen die rafters toe. En ek staan binnen in die trein by die deur. As jy nou kan imagine, die sê die double deur wat oopmaak. Ek staan nou waai my hande, hier soos 'n mal mens. Mense moet dink ek is mal. En hier staan 'n tannie voor my, nogal baie mooierige tannie. Maar ek is heeltemal teen haar opgesquash en ek kyk haar net so en ek sê, oh, sorry, sy sê, ja, moet nie worry nie. En ja, die ouwens pak die trein. Ek het nog nooit die trein so vol gesien nie, maar hy was kort ook gewees, hy was net, ek dink 5 karre aan of 4 karre. En toe ons nou hier op Rheinspark kom, waar ek afklim, waar ek werk toe gaan, ek het net buiten gestaan en roker gemaakt, maar dit is koud. Toe kan ek omtrent nie van die trein afklim soos het gepak, en die vrou begin te skree, excuse me, we wanna get off. Maar so gaan het nou maar as jy hier op die eiland blijst, en maak my eindelijk klaar, ja, by die werk gebeur die dinge. Wel, het gebeur, maar het gebeur nie. So ons nou maar sien wat aankom, ek het, nou die dag het ek bykie met die groot baas, nie gekoner nie, maar ek het die groot baas gevra, wat gaan aan? In verband met die toekomst en so aan, so ek wil nie te veel houer nou sê nie, want is alles nou nog in die proces van gebeur. So ons nou maar sien, wat hulle gaan maak, of hy sy ek kan nie sê beloftes nie, maar of hy sy of hy by sy woord gaan wees en hy gaan sien wat ons gebeur. En ek weet nie waarom vanavond te praat nie, dis ek sê, dis nou soms so van die kaf af. Ek het nie eindelijk veel om te sê nie, ek sit en lees in die korant hier, so ITV chief won't be making, ja, dit lyk sleg op die oomblik. ITV het nou 600 mense laat gaan en die ouwens sukkel met geld. Ek kan sien al selfs ons werk, ek werk, my dagjob is in versekering. mens moet ophou rook, is lekker. My dagjob is in versekering, so ek praat heel dag met mense oor die phone, customer services. En jy kan sien op die oomblik, die ouwens het nie geld nie, hulle sukkel. As ek praat van sukkel, praat ek van die ouwens wat karre omruil of nuwe karre koop en so aan. En dinge lyk bietjie af, hierdie ouwens sukkel op met geld. Alhoewel ek vandag interessante gister. Ek verloor al daar hoe dit gaan. Gister interessante oproep gehad van 'n ou, ek weet nie, twyfel of hy sal luister, ek het gewoon sê van die pot gooi nie. My ouse naam is Christo, hy sê vir my 10 jaar in Engeland gebly. En hy is nou in Australië. In Perth, dink ek, of Aiwers. En hy het gebel van haar onderaf, ons is om goed verander het aan die kant. Toen is dit nou vir hom uitgesoord. Was interessant, het jy dink, die ouwe van, toe sê, hy weet ook nou eindelijk mee waar die huis is nie, of het nou in Engeland is, of het nou in Australië is. Maar is lekker as jy dink, die oudste wereld vol toer, dit maak my voet ook nou weer lus, om weer die pad te vat. Is amper dat ons 10 jaar hier op die eiland is, en ek dink, so miskien in die volgende jaar of so, dan moet ons ek nou weer die pad aanvat, waarom toe weet ek nie, of ons in Engeland moet bly, of ons moet aantrek, iewers in Europa in, of, miskien moet ons maar allemaal op die vliegtuig klim en down south gaan, Australië, Nieu-Zeeland, ons sal nou maar sien, ek sit en kyk nou hier die korant, waar die korant is, die Evening Standard, is ook maar nie veel wat hier aangaan, een bykie oor die Olympiekse spele en sikke type goed. Ja, ek het gestraand na Etienne Dees se potgooi geluister van cybersakkie.co.za, toe het hy gepraat van brand loyalty, En dit wil ek dink, waar lê my brand loyalty nou? Op die oomblik is ek 'n nie op die oomblik nie, ek het 'n groot fan van Apple geword. Ek het die mighty iPhone en ek het die iBook, oh nie die iBook nie, die MacBook. Die swarte wat die verlede jaar uitgekom het wat nou al weer weg is. Alles is nou die aluminium casings. En my brand loyalty was altyd maar gewees by Dell computers en by Nokia. En ek weet nie. Ek begin nou weggaan van, ek het nou heeltemal wegbeweeg van, ek is nou net oor na Apple toe. En dan kyk ek na Fran. Fran is nou weer, haar brand loyalty lê by Samsung. Sy vrek oor 'n Samsung foon. Vandat sy haar foon het, het sy nog altyd Samsungs gehad. Nou ek is nie baie groot fan van Samsung nie, ek dink hulle is maar baie kakkerig. Maar dis nou maar net wat ek af en dink en dan Anja vrek natuurlik om die iPhone van my af te vat. En sy begin al praat en sy wil ook 'n Mac hê. Maar dit sal 'n bietjie moet wag en dis nie 'n goedkoop ekspedisie om 'n Mac aan te skaf nie. Dis nou net jammer dat Apple nie goed maak soos videokameras en sulke tipe goed nie, want dan kan ek nou die hele trio maak. Maar dan aan die ander kant, vandat ek het daar geskryf op my blog, vandat ek die iPhone gekry het, ek het die iPhone nou seker 6 maande, bietjie langer. En vandat ek die iPhone gekry het, gebruik ek nie meer my computer so baie nie. Ek bedoel, ek het push email hier op, ek het Google Maps hier op, ek het ander appie wat ek gebruik, hulle noem het Lockbox, waarin al my passwords goed in is, nie net my persoonlike goed hier, maar al my werk se goed is ook al op, so jy weet, as jy die iPhone het jy regtig nie, jy het nog steeds 'n computer nodig om jou musieke goed oor te bring, maar alles is vir my, is op die iPhone, ek dink is die beste invention nog ooit. En ons sal nou maar sien. Wag nou, hopelik bring hulle 'n nuwe iPhone op een of ander stadium uit. Kan nie wag daar voor met 'n groter kamera. Een ding wat ek van die iPhone kan sê is laat my nie afsit van hom nie, maar wat ek dink hulle miskien beter kon gedoen het is goed soos jou GPS navigation. Nou daar kan die iPhone nie glad nie naby kom by 'n Nokia nie. Ek het Willem help trek, wanneer was dit? Februarie. Toet ons een weinig hier, toet ons sy goed gaan al hy daar in Greenwich geblei, Greenwich, net aan die kant Greenwich Park. En ons vat die iPhone saam, hy vat sy Nokia saam, hy het een Nokia N95. En soon toe gaan met die GPS werk soos 'n droom. Ons het daar by die huis aangekom gepak, toe ons dit so halfpad terugkom, toe vrek die sy foon met die GPS op. En hier sit ons, ons probeer die iPhone se Google Maps gebruik, maar hy update 'n bietjie stadig vir my, so dit is nie vir my rarig goed gewees nie. Gelukkig het Anja haar foon of my ou foon by haar gehad, die Nokia N95, die 8 gigas. En dit is hom opgestel en soos 'n droom gewerk, so hooplik sal Apple dit nou uitsort. Wat apps gebruik ek nog op my iPhone? Ek praat sommer nou so uit my kop uit. Oor die ander app wat ek gebruik is Flickr. Enige foto's wat ek nou neem, upload ek automatisch in Flickr in, en dan sit ek dit, of ek upload dit na my Flickr account toe, en dan sit dit in my Flickr account, dan kan ek nou van daar af oortrek en gebruik en doen net mee wat ek wil. So, dis lekker. Maar in elk geval, die ek sien nou die ding staan al amper op 80 megs, wat nogal redelik groot is. Ek sal nou kyk as ek hom afskuil, behaand hy omtrek, maar as ons nou sien, soos ek sê, kyk nou, as ek het kan record hier op die iPhone, dan gaan ek soms ek een kort bursts opneem, so dier die dag, of as ek so in die aande van die stasie af terugloop. Jy kan die voor my so net toest in die kant van jou kop sê, dan lyk het of jy met iemand praat. Het lyk betek hier een bykie snaaks as jy so loop en record en praat met jouself. Dink die mense hier sal van die malerige kant, wat miskien kan wees. Is een bykie vervrein moet vraag. Maar in elk geval, dit is nou die potgooi. Kom ons kyk of hy gepublish gaan word, of hy ooit op die internet gemaakt. As hy dit maak, hallo! Daar is hy, na lang afskeid. Sommers sien wat ek die volgende ene gaan maak. Ek het Ek het 'n plan, maar ek weet nie of ek dit so ver gaan kry. In elk geval, ek gaan net vir haar praat nie. OK, dis dit vir eers. Nou genoeg kak gepraat. En los ons 'n comment op die website of laat weet hoe dit gaan, of as jy selfs 'n potgooi saam wil maak, laat weet my. Bel ek jou op Skype. Dit moet ons deur die computer doen, is die enigste ding met die iPhone en nog jy kan doen is Skype of VoIPs. En dis dit vir eers. En ek wens julle goeie aand hier van die Moddereiland af. Of is dit dag waar jy is, of middag, of oggend. En hopelik is die somer hier, want ek vrek om te braai. Kan nie wag nie. Ons kan in die winter ook braai, maar dis 'n ander storie. OK, dis dit vir eers. Ons praat later. Cheers, bye.